د يهودو یو خبره الله را نقل کړې وه. دوی به وي وقالو قلوبنا غلف، دوی زمونږ زړونه بند دي، سردرد دي. د هغې وضاحت الله نن کوي په دې سبق کې چې وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، دوی ته به څه وایي چې هلکه چې کوم کتاب الله نازل کړی دی قرآن مجید، نو په دې کتاب باندې ایمان راوړی ده. دوی به وایي نه، موږ صرف او صرف په خپل کتاب باندې ایمان راوړو، باقي نه په بل کتاب باندې ایمان نه راوړو. ما سواد د دې نه څومره کتابونه زموږ نه مومي، غرض دا دی چې زموږ زړه کې به صرف دغه یو کتاب ور دننه شوی وي، بیا دا زړه بند شوی وي، او دوی دین دې ته موږ دننه کېږي، بل کتاب دې ته نه دننه شي. فوتو تلقو بان الله دا غي جواب دی. نو خو الله دا غي دا جواب کل تبی آیاتی نکی چه کم کتاب تاسو ته نازل کړی اغم دا الله نازل کرده کتاب، او چه کم کتاب اوس دې اصلي پیغمبر ته ورکړی شوی دی چې دا قرآن مجید دی، دا الله نازل کرده کتاب دی. اوس څه نازل کرده کتاب دی؟ دا الله پاک. نو بیا تاسو ولې انکار کوئ؟ تاسو دا په دې څه دلیل دی چې الله کتاب نه دی؟ نو د دې کې دا معلومه دي چې ما انزل الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، إيمان راوړی چې هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی پر اوس دا کتاب خو الله نازل کړی ده، څنګه چې تورات نازل کړی نو چې تورات تاسو منې نو ځان دې ومنې. تاسو سره څه دلیل دی په دې باندې چې دا د الله کتاب نه دی؟ غیر دلیل دا خبره کوي چې موږ بل کتاب نه منو. د دې نه دا معلومه ده چه تاسو دا د الله نازل کرده کتاب نه مانئ چې قرآن مجید دی، نو تاسو خپل کتاب نه مانئ. دغه هم د الله کتاب او دا هم د الله کتاب. یو جواب خو په دې طریقه الله کوي، دین جواب الله ورته فرمایي و هو الحق مصدقا لما معه، دا قرآن مجید حق دی. ځکه حق دی چې دا ستاسو د کتاب تصدیق کړ، نو هغه به خدای باندې حق کتاب دی. وګورئ ستاسو کتاب ته ټیک کتاب وایي، صحیح کتاب وایي، د الله کلام ورته وایي، د الله نازل کرده کتاب ورته وایي. تاسو ولې د دې نه انکار کوئ؟ څنګه دا الله کلام دی؟ دا الله کلام څنګه چې تاسو کتاب د الله نازل کړو، دا چې دا قرآن مجید د الله نازل کړو، خو چې قرآن مجید ته ځکه چې هغه د الله کتاب دی، نو هغه تاسو ته پرې نه ونه باندې دا ومنه. نو دا خو زموږ دا خو زموږ کتاب، دا خو د دې کتاب نه دی. کوم تاسو د نظریې، تاسو د کور تصدیق کوي، تاسو د دین تصدیق کوي، تاسو د شریعت تصدیق کوي، دا پیغمبران کتلوی تاسو د خیر علیه السلام د خیر علیه السلام بس نور درې پیغمبران تاسو وژلي دي، نو تاسو که تاسو کتاب دا وایي چې پیغمبران وژلي، ډېره دا معلومېږي چې تاسو خپل کتاب نه منئ. تاسو ته خو په تورات کښې راغلي دي چې تاسو پیغمبرانو اظهار وکړئ، تابعداري وکړئ، د هغوی په مخ کښې قدم روان دي، او تاسو د دې نه دا هم نه کړئ شهیدان وکړئ. نو تاسو خپل کتاب منئ؟ نمضي وزلت يا جهنك يا خبر العادي سبعت مغمبران فقوانكم في وزيرك فقوانين يهوديان وزيرك دي خبر وزيرك في غمبران الفران زمانا كتكم يهوديان المعروف في غمبران ايه وزيرك نجاتي التي تمو دلت وزيرك ساتو في غمبران جاول وزيرك غل ولما بدي خبر جواب تلك سناتي رمضان وجهه وفي رمضان الحرام ده وجهه كما في مشكله وكان لعبة صنع بلا خبر في رمضان الحرام كده يهود قبيله طوال عليه او يهود تفاجئ دور كه ده بني قريظه وبني نجيره قبيله طوال عليه في ناس تقول نجيبي ده برمى وفتان روضه او مرضه ده قد جبيل امين روضه ده توسط في رمضان الحرام طوال كبير يعني فاق یہ تو حاضر کرتے ہیں خود ہوگا جیسے کہ ہمارے اعتران نمت کوشش کرے اور یہ اکثر کی وجہ نہیں چاہے ان کا کوئی یہود ہو لگا ہم نہیں ورد کہ ہمارے خورو ماں کا دکترہ خبر ہے تو کہ ہمارے اعتران مفرمائے کہ ہم سلام تکن کی کہ آہد زہر و آخر کہ آگا خیبر کی مانا راکی شیل وما کمارے کی اس باقی اصاف کرائے یہ یہود وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تاکہ وائے کی ملو کا طوال باندھ عمل کو اور طوال باندھ ایمان رو رو مجھے اپنا کسی رمائن گرے گئے طوال تاکہ صدا ہوں کسی رمائن گرے گئے یہ درین جواب ہے اور در جواب ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث کے لکھا بانے اللہ تعالیٰ فرمائے طوال کی فقاق قریب ہی کہ اللہ واحد لا شریف انہوں نے شمرا کتاب مراد ہے شمرا کے نمبران یاد لے الہی بس دعوت کلا قولوا لا الہ الا اللہ اصلحوا لا الہ الا اللہ واہ لا عبادت لا اکثر خوصر فرلا نبیاء ساتھ دکھی عبادت والی کر لاتا بکا فراد کی لیلی ششیر کو کے نتا ششیر کو لیلی کر جدینا نامت لے عبادت کل کتاب مراد اگر کتاب کو اللہ کا وحدانیت اور اللہ کا عبادت بھی کرنی خوکر ملی باتا اور اکتاب کے لئے ملابی خلاف کرنی کرو سب حرام میں نے ہوں سب حکم مخرق نہ نہیں ہوتا جنزم جوابی اللہ کا دیتے لئے خدا ہمیں کرنی کتاب تو اللہ کا روادی کرنی تمہیں بدا کتاب ملنی رضی اکاب بدا کتاب انہوں نے اور ساتھ ساروں گے ساتھ پاکتین کے سہار دوانے لکھر دفاتے کو مطاقی ہوئے کہ ہمیں آنے خبی امروز کونے جو آتے ہیں ہم انہوں نا نا نا ہمیں لکھا کلار نہیں مطاقی اللہ کا رکھتے لیے وعدی نے بھی کیا کہ سوراک کے حساب سلیل کہ اللہ وعدی کیا کہ اور ساتھ اور وعدی نے بھی کیا کہ تبیہ تنگو تلیقو باندے اللہ پاک جدیر یہودو ضرورت ہے کہ یہ تمہیں صرف قرآن میں ہوں اور بل کتاب میں ہوں اللہ کا فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هَرْ تَلَكِ بَعْمِيدُ سُجِّدَ آمِنُوا ایمان روئے دِمَا عَنْدَلَ اللَّهُ سَحَرَ کتاب کے نازل کے لئے خدر پاک خارمون ویبردی دی یہود بردی مؤمنوا مولا ایمان رو جما تحر کتاب انزل علینا تنازل کیسی دی مونتا کی قورات کی ویدفرون او کفر کو انحار کو جما ورا امو ما سواد دینا سبیل تو ما سواد کنگا کتاب لگی کہ انجیل دے کو قرآن دے تنور کتاب لگی کاری دی من لکور انسان کو بس من صرف قورات میں ملو جواب کن تکتے کو اوش قدر انسان دے کرو کتر انزل اللہ اور وہ اپنا دیکھو اور جن جواب اللہ پاندہ سے وہ ہوا الحق اور خالداری کے دار کتاب حق سے مصدہ قرآن مجید مصرف دیکھن تجدیس قرآن کے لئے نماز ہر کتاب معاہم کی دیتا ہے خاصل قرآن تجدیس کے لئے نظر دے رہا ہے دین جو خل ہوا ہے وہ تیر پیغمبرہ کلی مکتلون انبیاء اللہ یہ وجہ کا تو پیغمبران مقریتا ہے من قبل مخصر انتون تو مؤمنین خیلیتا تو مؤمنون تو تاو قوائے کہ زمین تکتل کتاب باری ایمان دے نتاو تکتل کتاب کی داری سبیل حکم ہوئے کہ پیغمبران ہوئے کہ جی پیغمبران اتباو کے اور اسلام دے ناکری جواب ہے خلورم جواب تو تاو کو مقریتان دے اور اللہ کے اولاد کے پاس کے توحید حکم کرے داللہ دا وحدانیہ داللہ دا عبادت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ فَكَيْفَ رَاغِبُوا وَقَالُوا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ظَهَرَ وَاضِحُ الدَّلَائِلِ وَالْإِنْكَارَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ يَقِينًا وَقَالُوا سِيرَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهِ فَذَكَرُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُلْتُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ أَتَأْتُونَ الظَّالِمِينَ يَظْلِمُونَ كَثِيرًا وَإِذَا حَلَّ لا تيرا وعدتكم من ميثاقكم وعدتكم ورفعنا فوقكم من فوقكم مقاس الساتوة سورة كنتو يسألون رفعكم بلون لا خبر مكة كيرا سيرا سيرا في عباد كفار الله يتوى خذوا الله يما أتريك منك ما أعطيناكم أنا تدركوا ميثاقك بقوة مجلس فالله دا كفار تبين مجبوطياك على علمك وعملك رحمة الله يجب أن تكون الله قابل مجلع جنوري سمعنا من دوري جيدان تلوي وعسينا قوم معطر مهنسو ناوي وأشربوا في قلوبهم العزة وردن نشري فضلوب جديدي على عزة على محدد جديد بكفر من تفرد بكفر بجيسا تساعد كفر وكفر في غمران المسلم شرق مكفر مع الله تعالى بجيب يجبين في حتى تسيق محدث يجبين جزيك على الله ما فرمانه كل كنت وطول آياتي نمبر بئس ما بيهد هذا يؤمركم به إيمانكم تحكم تلقاك تلقاك إيمان تلقاك بكم إيمان اور کہا کہ تحکم سے ساتھ ایمان کو کتاب اللہ باننے ملے وقرآن باننے ملے فکر عمد ساتھ ایمان ملے بلکہ ساتھ ایمان سے دنیا باننے ملے وقتل فائقات ملے ساتھ تحکم سے دوسر ایمان رکھا ہے ساتھ تحکم دنیا تحکم سے دلے اوستان سے دائے دنیاوی فائق سے جو نفسانی فائد سے ساتھ صدا کی نمبر کا یہود سوڑے نظر آگئے دا خورے سے سوڑے را آگئے نتا صدا عناد کرے عصد کرے روح و ساتھ کیا رضل اولے کے نمبر یا سوڑے سے نتا خستان سے قبلتی کے دین داستان سے قبلتی ایمان دا اکتی ایمان کا سکم خبرہ کرے نا ہوتا کرے دا اکر مقرب اللہ بیان سے شستان سے دولا نعم إذا الله من قدرته تيباش بدنيا دا منا دا دزرنا قدي بخواهشات دا منا دا دزرنا قدي مجلع خلق دا الله أحكامات تغاوة شيء يا منكم خمرتك عبادتم خمرتك بشكيط حجبتم خمرتك فرحني وقدرنيكي يا عبادتك خطاري يا خبراني جريكي مني يا كريم بوتي مني لا نية ومحبت أو رحبت ترى دا الله عبادت ترى فتكرا دا دنيا دا عبود دا قدرته دياء عبادت قدرته دا ظلمة دا نور بوتان سر د دنیا بوتان سر اصل به کمال انسان کاملاگه قدر بانده رشت بایدید بستانی رحمت الله علیه و بزرگ کرده باقی و مورید هر وقت اراده خدمت خواه خل خال مسلسل اراده خواه خطر مورید به سنم مورده خان خاطا که خدمت بخان مبایدی دی بستانی رحمت الله علیه و ایسا خود تو کشتان چه نمیده ناگه باوتا نوم مورده دیر از امانه که رسوا مورد به تبی موردی حضرت زمان خل خال اتا او هر دل تذر آزم زرد خل در آزم زیر در آزم هر دل تشکر در تذر آزم مثل زمان از ما دنیم با خوش که بخواه کنیم مثل زمان دنیم یادید نه مبایدی دی بختانی رحمت الله علیه و تو فرمائی ای موریده زمان زمان یوزان که نوم کی تیره فکر از آخر نوم بخلی بانده و اخلم نما سوک تراتی ذهن تراتی زمان از خم نوم نیش ما قدرت نیاز نوم نیاز ما خبر درق یو ذات نوم نیاز مالا نیسی فرمائی این خواهم که بیش صحبت اغلاب درکن فهم که بیت صحبت اغلال در کنم درباد دیر رہا نکنم جز محال دو وی دخلو باغ رہا دادا غیر بود اتن پتاری صرف دخلو پا باغ کی دو دقل محبوب آبودی احنا دو لاغی حاجت کن باقی نور بودی او باقی بودن دقل دبان دقا جلدی دا اللہ نون راضی دا دنیا میری احنا بیان دقل نخوزی اکلار کری آگری دانا کری آگری آمی موکن کری آگری سلامت تجلی که در الله میمیری و نور نور طول در دیما او باش دقا جرسان بابایی و یکیار ندرم اکلار در دی دنیا و دی و خفت و اقدار در دی دنیا و هر دیمان در دارو در جهان شده و دارو نلی دیمان در دی دنیا دی دنیا که تو دیمانم تیری آه. این تکیم کرده جده یو دو عرب ختمیدی در دنیا به ختمی ختمی ختمی اطرف تو خواش اولی تو گرفتار همیشه تر هم تو دوگی دی دنیا که تو گرفتار دیری اگه تو بل غمی اوصر در دنیا کنتی اگر اخورتی گرفتار همیشه تر هم تو دوگی هست رو مکه گرفتار در دی دنیا او سر قیامت دقل نقل دقل شدی سر قیامت دقل نقل دقل شدی و در نقل استشمار در دی دنیا تا دنیا که تنخیه نر او تا ایلام پیدا فخم در غسل ورش او دی فرگیشی تر دار در دی دنیا او نو فساد در ایلام فرقمار نشی گو فساد به ایبران ترخمان نیسی فسادو را دی بیسلار به دی دنیا درخمان دابا در دنیا مضمت بیان کرده سرا دنیا کرده حق آمان منتوی سرا اللہ من حضرت تیراتی سرا اللہ من حضرت تیراتی سرا تجین بانو عمل کو لخانش سرا بمیتر عجین بانو عمل کو یهود و تجین بنا عمل نکو عظیم و قشری بو فی قلود رمال عزلہ داگی تا درکی دنیا دا محبت دا وحدن نخیر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورحمة الله.